الرحمن الرحيم. باب الاشتراك في الذهب. دا زي دي خدادي. باب اذا اقتسم الشركاء الدور. دا زي دي خ وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعتنا. یو دو ملګری دي د هغوی سره کور شریک دی، دو ملګری دي د هغوی سره یو باغ شریک دی، دو ملګری دي د هغوی سره ځمکه پټی شریک دی. دا دو ملګری راپاسي خیسته تقسیم وکړي، خیسته څه د یو شي څه د بل شي. د تقسیم نه پس بیا رجوع دا جایز ده که دا جایز نه ده؟ وی نه، دا جایز نه ده. زما او ستا منځ کې کور دی، تقسیم هم که ستا هم خوښه ده زما هم خوښه ده، تقسیم شو، نیم تا واغش نیم وا واغش. میاش پس راپاسې چې زه دا نه منم. نو سره نه منې ولې؟ دا خو یو معامله وه، ما او ساعت ها سره تقسیم وکړو چې معامله سړی وکړي، د معاملې نه پس رجوع صحیح نه ده. ما په تا دا شی خرڅ کړ، تا ما نه واغشتو، او زه سبا وایم چې نه نه خرڅوم، دا رجوع صحیح ده؟ نه ده صحیح ده. خو دا ټول لنډې کوتل خلک په خوی چې شی نه خرڅ کړي دي وایي به موږ یې نه خرڅوو. نو مطلب دا دی چې تقسیم وشو، دا تقسیم لازم شو، بس لازم. بیا چې دی یو بغیر د بل نه رجوع اغه نشي کولی. ها نو وی بابون دا یو باب دی، اذا اقتسم الشرکاء، کله چې سره تقسیم کی شریکان. الدوره دور کورونو ته وی کورونه، یو ته دار وی دار، دور منا کورونه. کله چې سره تقسیم کی شریکان الدوره کورونه، وغیرها یا بغیر د کورونو نه، لاندې لیکي باغ سره تقسیم کی، ځمکه تقسیم کی. نو دا تقسیم وشو په خپله خوښه باندې، سره رضام شو، او ما وی میاش پس بیا سړی راځي او وایي چې نه زه نه منم. فلیس لهم، نشته دی د دې شریکانو دپاره رجوع ان رجوع. خیال لري رجوع بیا نشته، چې هغه وایي نه زه نه منم. یو دویمه مسله کوي، ولا شفعتنا، او نه پکې شفع شته. ولا شفعت، نه پکې شفع شته. د جاهلیت په زمانه کې چې رور به په بل د یو سړي رور به په چا شی خرڅ کړه، دا رور به راپاسېد وایي حقدار د شفې زیمه. رواره به شی خرڅ کړه، رواره ترزوي، ترزوي به شی خرڅ کړه، یو عزیز به شی خرڅ کړه، ده به پې شفا کوله د ځمکې چې دا حقدار زیمه. ښکلې شریعت وایي چې نه، چې ورسره د رور سره د شی شریکو، ترزوی سره د شی شریکو، حق د شفې دی دغه کو لره. خو چې سره تقسیم شو، اوس دا د عزیزوالۍ د وجې او د رورولۍ د وجې شفا نه شي کولی. ها که د ګاونډیتوب د وجې د پردي سړي په شان کوه، خو دغه د وجې د عزیزتوب د وجې نه شفا نه شي کولی. دا دغه کوئ د ما خیال دا مسله دلته هم ده، دا ټوله غلطه ده. دا د ذهن نه ایستل پکاري. ترزوی دی دی، رور دی دی، عزیز دی دی، او مشترک ازمکه ده، لکه د لزنې قومونو مشترک علاقي، او په مشترک ازمکه کې یو سړی په بار سړی باندې شی خرڅ کړي، ته پې دعوه کولی شي. خو چې سره تقسیم شو، بیل بیل شو، هلکه بیا د کوم ځای نه ته پې دغه کې شفه کې. دوه مسلې شوې، ښه چې دوه ملګري سره په خپله خوښه باندې شی تقسیم کی، بس دا تقسیم لازم شو، اوس یو راپاسي وایي زه نه منم، دا صحیح نه دی. دویم دا دی چې تقسیم وشو، د تقسیم نه پس د عزیز ولای د وجه نه څوک دغه نشي کولی، شفا نشي کولی. حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال حضرت جابر بن عبد الله وی غالبا دا حدیث پرون تیر شوی دی. قال جابر سیبوی قضا النبی صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه پیغمبر علیه السلام بشفعت پسابت دو د حق د شفه، چې لکه حق د شفه شته دی د عزیز ولی د وجه یا د رور ولی د وجه یا د شرکت د وجه، خو پسه کې دی فی کل ما په هر هغه شي کې لم یقسم چې هغه تقسیم شوی نی، چې هغه تقسیم شوی نی. فاذا وقعت الحدود کله چې واقع شو حدود، حدود واقع شو هغه پولی مولی سره دغه شوی نخې سره معلوم شوی و صرفت الطرق او واړو لشو لارې د هر کور خپله لاره شوه، نو فلا شفعت بیا حق د شفې نشته. وګورئ وی حق د شفې نشته، نو چې حق د شفې نشته خو شرکت منځ کې ختم شو کنه، نو چې شرکت ختم شو نو خروجو کولی بیا نشي. دی کوز وطن کې دا یو مسله ده، هغه حکومت یې ورسره نه مني. د دې رواجونو نه زموږ د حکومت دا قانون ښکلی دی، دوه کسه به یې سره په شریکه به کور والي، صرف کاغذ یې شریکي، هغه به سره تقسیم کړي، نیم به د یو شي نیم به د بل شي. دا یو ملګری کور خرڅ کړي نو دې پې شفه کوي، قومي دغه سره پې شفه کوي. وی ولې وی زما او د دې کور دغه یو دی، کاغذ سره یو دی، یا هم خسره سره یو دی، نمبر هم سره یو دی، لکه چې یو ځل شفه دغه دی، دغه شی تقسیم شو لارې سره بیلې شوې، بیا د عزیز ولی او د دغه د شرکت د وجې نه شفه نشي کولی. ما وی که د پردي سړي په شان د ګاونډیتوب د وجې نه شفه کې کوه. ښه، باب الاشتراک، دا باب دی په بیان د شریک کېدو. فی الذهب په سرو کې، والفضه په سپینو کې، الکه شرکت فی الذهب دا صحیح دی، شرکت فی الفضه دا صحیح دی. یو سړی دی لاړ شي دوه ملګري دي سره په شریکه باندې په اندرشیر کې یو لس تولې دغه والي کالي، چې لس تولې سونه والي یا لس تونې چاندي والي شریک دي سره، دا شرکت صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ نو دا وایي دا باب دی د اشتراک په سرو کې په سپینو کې، وما او په هغه شي کې، یکون فیه صرف چې صحیح کېږي په هغې کې بیع صرف. بیع صرف خو پیژنې کنه، خرڅول د نقدونو په نقدو باندې، د کرنسۍ په کرنسۍ باندې، دا سره او سپین هم په دې شینو کې راځي. مثلا یو سړی وایي راځه په شریکه کالدار یلو، یو سړی وایي په شریکه باندې د بل ملک دغه د کرنسۍ ده داخلو. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن ابي الاسود قال اخبر سليمان بن المسلم قال سالته. دا سليمان ابن ابي مسلم وي چې سالته ابا المنهال، ما پوښتنه وکړه د خپل استاد ابو المنهال نه، عن الصرف په باره د صرف کې، بیع صرف نقد په نقد و خرسول. ما وی سونه هم په نقدو کې راځي، سپینم په نقدو کې راځي. اصلي که حقیقت کې مال سونه ده، لکه مخکې به چلیدل دینارونه، نو دینار د سونې وي، مخکې به چلیده دراهم، دراهم به چې دي ابه د دغو د چاندې. دا اوس که ستاسو خیالي دا لوټونه چې دي دا مال نه دی، مال ولې کم، دا یو ضمانت دی، ضمانت که شری حکومت ولګي چې بس دا لوټ مونږ دغه که کینسل که ختم هم کنو بیا دا سوک پا دو پیزیم ناری. نو دا دیتا زمانت وی تاسول تاوی کنه وی چه را کم سلی سر دا شی وی نو اغل عددون پیسو مطالبه دا غا که ورا که اغا کندگا باندی لیکلی پا لوٹ بانده. نو دا زمانت دی اصل شی چاندی و دا غا دا. نو شرک دی وی چه ما تا پوسو که دا خپل استاز ابو المنحال نا پا بارا دا صرف که چه سرا پسرو خرسم، سپین پسپینو خرسم، یا سر پسپینو خرسم، یا کرنسی پا کرنسی خرسم، خو یدن بی یدن، نغ، لاس پا لاس، پا یو لاس ورکم و پا بل لاس تیوالم. پا قالا، دی خپل استاز را تووی ابو المنحال، چه دسی واقع مام و، اشتریتو انا و شریکن لی، واغشتما و شریکن لی، او یو شریک چه زماو شه ان یو شه منگم سسونا یا چاندی واغشتل یدن بی یدن لاس فلاس و نسیتن او پقرز دی ویا ابو المنحال چه زماو یوم شریکو پا شریکم سودا اکڑا پا شریکا خلکا مثلا شل طولیم واغشتو نو تموی دا لس طولی نغده پیسی والا او دا شل و طولو با بیادر کو پوی نشو نسا نخت پا نخدو او سا چه ده نسیو او سو گوره چه دا او دا شریک سر شی واغشت پا شریکا نو رختی آوا یه شرکت را آغی کرا نگی پا چانده که و پس پینو که شرکت را آغی معلومی گی سیده فجاءنا البراء ابن عازب نراغ منتا حضرت براء ابن عازب لوی صحابی دی لوی شان والا مشکات که دادن ریر حدیثونه دغه کیگی حضرت براء سیب زمان زیت راغی فسألناه منتا تپوسو که تپوس نما تیوی چه دا پا نغدم چه کما مامیله کرده دا سید و چه دا پا کرزم کرده دا دغه نده سی نده زکر پا بیعه صرف که چه چاندی پا چانده سونا پا سونا یا چاندی پا سونا خرسوه نو خرسوه خو گواری نسیه با پکینی بیخا قرز با پکینی خا فقال دیده غراتوه دی براه ابن عازبو چه خدایم پا خیر که دا معامله منگ سرم شوه دا فقال دی برا سی بوی چه فعلتو انا و شریکی دا کار ما موکو زما شریک موکو چه زید ابن ارقم دا بل صحابی دی زید ابن ارقم برا سی بوی چه دا تاسو کما معامله اکرا دا معامله منگا زوما و زما شریکو حضرت زید ابن ارقم اسو گوره صحابه دیو دا شرکت اکڑی دی نو نیمم پا نغدو که نیمم پا قرسو که فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم من دا دي تپوسو كو دا پیغمبر علیه السلام نا عن ذلك پا بارا دا دي كي فقال اغويرا تووي چه دا کم نخت پا نخت لاس پا لاسم کرده دا سيي او چه دا کم نسيه دا سيي نده فقال رسول الله را تووي ما كان يدن بيدن آغا ماملا چه دا لاس پا لاسوا فخوزوهو پا دی باندی عملو که دا واخلی وما کان نسیتان چو دا کمم نسیه کرده نو پا دی شینو که پا نقدو که نسیه نده سی فرود دوهو دا سکه دا رد که دا واپس که باب و مشارکت الزمیه والمشرکین فی المزارعه بل سرنامگ دی یو مسلمان دی و یو دا دی علاکه دا دی وطن غیر مسلم دی او دوالا سر مزارعه کئی دا مسلمان زمکه دا یو غیر مسلمان تیور کئی پنیم کاره چالکه دا او کرا او پسل بم سر شریکی دا جایز دی یا مثلا دا دی علاقه اندو دی دا پاکستان دی کنه اسلامی ملک یو اندو دی او آغا سرطا دا خبر او که چلک دا زماز مکه دا راشده او کرا او چه پسلو شنو زبا پا پسل که زو تسر دا غیو شریک یو. دا صحیح ده کنه؟ ده صحیح. نو وی باب و مشارکت زمیه، دا باب ده د مشارکت د زمی. زمی اغا غیر مسلم تا وی چې هغه په اسلامی وطن ملک اوسیږي، او خاص کر دا دغه نه دی، دا اهلی کتاب دا. والمشرکین یا عام مشرکان، دا غوی سره تمامله کې او شرکت کې فی المزارعه په فصل کرلو کې، ولزمکه ورکې او کری یا د دوی ځمکه ته کری. حضرت عبدالله وی حدیثو چه نافیز اسی چه حدیثو که عبدالله ذکر شی، نو مراد تی عبدالله ابن مسعودی خواه، خو چه وسره نافی ذکر شی کنه نافی، نو بیات مراد عبدالله نا عبدالله ابن عمری خواه. نو دلتا که نافی ذکر شوه ده، نو مراد عبدالله نا عبدالله ابن عمر شو. قالا عبدالله ابن عمر وی آتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک پیغمبر علیه السلام خیبر، زمکه د خیبر، چه خیبر علاقه فتح شوه، نو د خیبر زمکه رسول الله ورکړه الیهود یهودو ته. اوس وګوره یهودو، چه خیبر فتح شو نو خیبر اسلامی وطن شو، چې وطن شو دا یهود چې بیا اوسېدل نو دا زمیانو، هغوی سره معاهده وشوه. رسول الله اولګېده د خیبر ځمکې دوی له په نیم کارۍ ورکړه. نو چې فصل به وشو نو نیم به د شاو د مسلمانانو به او نیم به د یهودو، هغه د شرکت فی المزارعه راله کرانله. ای عملوها، چې دوی به عمل کوي په دې ځمکه کې، و یزرعوها، او دوی به کری، او چې خیر سره کله دغه وشوه غله او فصل، نو ولهم شطر ما، او وی با دی یهودو لنی مداغی یخرج منها، چه کم دزمکن حاصلات اغروزی. باب قسمت الغنم والعدل فیها، دا باب دی دا تقسیم دا گرو دوزو، والعدل فیها او انصاف کول پا دی کی. مثلا اختر دی، دا خلق دسی کهی دا مالدار شلپینزیش سره مال والی، شلپینزیش، او یو سری لیور کی وی دا والا او بوز زمان مالا، او چه سوک غریبی یو یو والا ورکا، گران یو چه لی یو رغمی چه قابل لقربانی بی، یو سری والی او بیچه تا ورکی او ورتوی چې دا یو یو دی خلکو له ورکه تقسیم یې کا. دا تقسیم جایز دی که دا جایز نه دی؟ وی بالکل جایز دی. نو وی چې بابو قسمت الغنم، دا باب دی د تقسیم د ګړو د وزو، ولعدل او انصاف کول فیها په دی کې، یا دوه کسه سره شریک دی او هغوی سره خپلو کې تقسیموي. نو دا تاسو ویلو چې تقسیم ښکلې خبره دا ده چې بل قیمت وکې قیمت. مثلا یو پکې ګډ دی قیمتي دی، هغه د څلوېښتو زرو دی، دوه ګډان دي د شلو شلو زرو دي، نو دا دوه راوالی د یو سره برابر کې. لیکن که یو سړی په رضا د جانبینو باندې تقسیم بالعدد کوي، هم صحیح ده. یو ستا او یو دده، یو ستا او یو دده سره تقسیم یې هم صحیح ده. ولعدل او انصاف کول فیها په تقسیم کې. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه صحابی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفرونو کې ډېر دغه دی دا شرکت یې کړی دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یقینا رسول الله اعطاه، هغه ورکدله رسول الله اولګېده حضرت عقبه ورک سیوته ورک غنمن غنم، غنم ګړو تم وای او غنم چیلو تم وای دی ولا ورکړو اکثر په دی علاقو کې د چیلې وی او صد پاره یقسموها چې دا عقبه دا تقسیم کی علی صحابته په صحابه او د رسول الله او زهایا د پاره د قربانو چې دوی په خواران قربانی وکي دغه ولګید عقبه او دا مال راواغشت په دې خلکو تقسیم کو چې تقسیم یې کو فبقی عتود پاتې شو یو ستاسو په ژبه کې ارغومی عتود هغه ارغومی ته وایي چې هغه د یو کالي ارغومی چې د یو کالي قرباني پې کېږي چې د یو کال نه کمی نه پې کېږي فبقی نو پاتې شو عتود یو کلن ارغومی نو زدا نه ده چې جیب کې واچې تقسیم کې ګوره جیب کې اچول دا نه په کار سړی ډېر بد ښکاري دا ځل موږ عمرې لتلي وو بل ځای شا را سره اوس په حرم کې ناست زیارت ورځ ده نو چې د دا لوی لوی خانان دا دغه را وړي که نه د افطارونه را دغه کوي سبیلونه را وړي اوس یو دی هغه سوال کوي بل ته چې ما له راکړه چې زم تقسیم وکړم هغه سه چلو نه یې ورکو نو بیا وله دا دغه نه دی دا د بسکټو دبلي و دی وله ورکړو په لاس کې نیولي وو او دی بل مخکې لګیا و تقسیمو اوس دی لګیا دی او په جیب کې اچوي ما سره چې ملګری دی ظاهر شه ما ته ویل وګوره دا خو دلته بدې اخلا کوي مطلب دا دی چې چا د له شی درکړه چې دا تقسیم کا جیب کې بنا چې دا یو کلن ورغومی پاتې شو نو دا نه چې کور ته راوله راغې رسول الله ته وایي حضرت دا یو پکې دغه شو پاتې شو الله رښتیا زه چې اول دلته راغلم دا خلک لږ ډېر آباد وو په جنازه کې به چې پیسې تقسیمولې د خپلې علاقې خاص خلک وو هغوی له به پیسې ورکړې کاپې ما په خپلو سترګو ولیدې چې جیب کې به اچولې هغه دغه دی په غریبانانو بیا نه تقسیمولې سخته ګناه ده نو پاتې شو عتودن یو کلن ارغومی فذکره نو دې عقبه صاحب دا ذکر کو لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت دا یو پاتې شو نو رسول الله ورته وایي که پاتې شو نو خو تم پاتې کنه ته خو دا ته واله فقال رسول الله وی ضحی به قربانی وکړه په دې انت ته اوس ګوره دغه دي یا ګړی دي یا وزی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغشت عقبه ته وایي دا تقسیم کا نو چې تقسیم یې کړه بالکل صحیح شو باب الشرکت فی الطعام دا باب دی د شرکت په ډوډۍ کې وغیرې یا په بل شي کې د خوراک بل سیز دی په دې کې شرکت صحیح دی که نه دی صحیح دوه ملګري دي هوټل ته ننوتل په شریکه ډوډۍ راوغوښته په شریکه ورته کېناستل پیسې یو شان ورکوي لیکن خامخا په خوراک کې خو دغه یي که نه فرقي مثلا غوښه ده یو به تیکې زیاتې وخوري یو به کم وخوري یو به سړی به ګلې زیاتې وکړي بل به کمې وکړي دا طریقه دا جایز ده که دا جایز نه ده هوی بالکل نه نه غره جایز ده خلک لاړ شي دغه ته هوټل ته نه نوزي د غټ چینک د چایو دغه کې راوغواړي چې راوغواړي یو پکې پیالې پوره ډکوي د بل له کمه ډکوي یو یو یو پیالې وسکي بله یوه نیمه پیالې وسکي دا طریقه جهز ده کنه وی خیر دی که دونه دغه نشته دی خیر سیده دا باب دی د شرکت فی الطعام د خوراک پشی کی و غیره یا په بل شي کی د سکاک شی دی دا شرکت په کومه طریقه ثابتیږي یو سړی دی مدلی شي ته ودرېد اوس ګوره د خرڅېږي منډۍ کې او دی ورته ودرېد دا ډېر قابل سړی دی چې خرڅېږي دی پې زړور نه دی تو ته اشاره وکړي چې ورشه په زم د سره شریک شو، په خولې وته ونه وې، خو دا علی چې په دغه علاقه کې دا معروف وي چې دا طریقه د شرکت نه. یا ته یو سړي ته وایې لکه سره راغلې، یاره اوسې ځوان ورځ ده، یاره لږ مال به والو بیا به یې خرڅ کړو. نو ته ورته وایې ما هم ځان سره شریک کړه. هغه دته نه او وې نه نه وې، دا هم دلیل د رضا دی، بس ته ورسره شریک شوې. ولې که نیت کړې نو خو دته به یې ویلې وي که نه چې زه تا نه دغه کوم نه شریک کوم. ویسکرو او ذکر کولی شي چې ان رجلا یو سړی دی، ساوما شیئن هغه قیمت تپوس وکړو د قیمت د یو شي، یا ساوما شیئن قیمت یې ولګو د یو شي، داسې وایي هلکه دا سیس په دونه پیسو راکې خو ده سره خبره کوي. ساوما شیئن د قیمت ولګو بیان که د یو شي، د یو شي قیمت یې بیان که چې دا په دومره راکې نه هغه بل اوس کونډی. خو په دغه زمانه کې د سکونډل نښه د دې وه چې مطلب دا دی ما دغه کا شریک کا. فغمزه آخر نو اوس کونډدله بل چې پې ورشه. هلته عمر کتل، حضرت عمر دوی لیدل. فرآ عمرو نو ولید عمر چې ان له شرکتن، چې هلکه د ده دپاره ده سره شرکت ثابت شو. معلومیږي دا خبره چې په شرکت کې هم تلفظ ونه کړو، خالي اشاره هم وته کړه، خو چې هغه اشاره داسې لکه داسې ما هم سره دغه کا شریک کا، او هغه څه ونه وي بالکل شریک شو. حدثنا ازبون الفلبي قال احمد عبد الله بن وهب قال احمد سعيد عن زهره بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام. غوري خان زهره ابن معبد روایت کوي د خپل نیکنه، نیکه سوګ دی عبد الله ابن هشام. غوري عبد الله ابن هشام لوی هستی ده، لوی مونږ وایو پښتانه بختور دی. وکان قدر ادرک النبی صلی الله علیه وسلم، او د موندلې و زمانه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د پیغمبر علیه السلام زمانه موندلې وه. کله چې رسول الله د دنیا نه رحلت کو د ده عمر شپږ کاله و، مطلب دا دی چې وړوکی و. یو وذهبت به امه، او بوتلې و دله خپلې مور زینب و بنت حمید، چې هغه زینب بنت حمید ده، چاته الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته. دا عبدالله ابن هشام وړوکی و، مور غیږ کې واغشته رسول الله لی بوته. غالبا دی داسې و چې ګرځېدې را ګرځېدې شو، خپلې مور چې د هغې نامه ده زینب، دی مور دا دغه چې دی د عبدالله ابن هشام په وړوکوالي کې رسول الله لی بوته چې بوی ته. نو څنګه دی فمس وهو صغير، نه نه ذهبت به امه، بوته د خپل مور چې دغه زینب بنت حمید ده، دی زینب د خپل بچی بوته عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فقالت نو دی ورته وی یا رسول الله، ای د الله رسول، بایعه د سره بیعت وکا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د خلکو سره بیعت کو، بیعت کافرو سره به بیعت کو د ایمان، مؤمنانو سره به بیعت کو د دین د خبرو د پابندې، حضرت د سره بیعت وکا. اوس د دوو کالو د یو کال ماشوم سره وته څه بیعت وکیا په څه پوهیږي. ها فقال رسول الله وی هو صغیر، دا ماشوم دی دا په دې بیعت نه پوهیږي. بیات نه پویږي. فمسح دومره ده فمسح راسه رسول الله مسکه ده د سر. ګورې د رسول الله د مبارک لاس د چا په سر راخکل ګورې داسې معمولي خبره نه وه. فمسح راسه رسول الله مسکه د ده سر ودعا له او د خیر او د برکت دعا یې ورته وکړه. د عبدالله ابن هشام ته د خیر دعا وکړه او دا سر ولا دغه که مسکه. اوس ګورې د ده دغه ته چې ده کې څومره خیر و. وعن زهرة ابن معبد حضرت زهرة ابن معبد وی دا دی عبدالله ابن هشام نو سید کنه مدلی انه کان یخرج به چې بشک استبدل جده نکو عبدالله ابن هشام چې عبدالله ابن هشام دی ال سوق بازار تا. دا زهرة وی زه وړوکم نو زه به د خپل نکو عبدالله ابن هشام بازار ته استلم او دی عبدالله ابن هشام به با بازار کې دا دغه کولخه تجارت. فیشتری طعام ده به واغشته د خوراک شی د خرص دپاره ښه شی به بازار کې واغشته د خوراک شی لکه غنم. نو دلته به ورپورې خلک ونختل چې ده به کله دا شی واغشته خلک ورپورې ونختل. یو به وی ما ځان سره شریک کا او بل به وی ما ځان سره شریک کا او بل به وی ما ځان سره شریک کا. ځکه دته به خلکو وی تا ته رسول الله د برکت دعاګانې کړي دي ستا په دغه کې کاروبار کې دغه دی برکت دی. فیلقاه ابن عمر نو میلو به شو د ده سره عبدالله ابن عمر و ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر د نورو خلکو ته خو به نه وی چې تاسو ځان سره نه شریکوم خو عبدالله و عبدالله ابن زبیر دوی ته نه نشو ویلی. نو فیقولان له دې دواړو به ورته ووی اشرکنا موږ د ځان سره شریک کا موږ د ځان سره شریک کا. اوس ګوره دلته دې به دا ثابته کی وی موږ د ځان سره شریک کا نو هغه به خاموش شو نه به اووی نه به نووی او بیا به ځان سره شریک کړي وو. معلومیږي دا خبره چې چاته دی وی لکه ما ځان سره په دې کې شریک کا او هغه نه اووی نه نووی. بلکل صحیح ده اشرکنا موږ ځان سره شریک کا الکه ولې وی تا ته پیغمبر علیه السلام د خیر او د برکت دعاګانې کړي دي. فان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قد دعا لکه هغه دعا کړې ده ستا دپاره بالبرکت د برکت. فیشرکهم نو دې عبدالله ابن هشام به د ځان سره دوی شریک کړه. نو داسې شریک به و چې مدلی بازار ته به لاړه ټول ورځ به کاروبار کو چې مازدیګر به شو یو اوخه سره د بار دا به ده ګټلې وه کور ته به ولېږه یو اوخه سره د بار دا دغه دی. فربما ډیر کاره ته اصاب راهله ده به حاصله کړه اوخه سره د بار کما هیا چې څنګه به وه هماغسې اوخه سره د کتې او سره د بار دا بیا په ګټه کې واغشته او کور ته بیا ولېږله. فیبعث بها دا بیا ولېږله الی المنزل منزل ته خپل کور ته. په هغه زمانه کې د بار اوخه سره د بار داسې شي سوه لکه نن سبا استاد صاحب وي دا راکټ لاری نه ده دا. قال ابو عبدالله اوس وی ابو عبدالله امام بخاری وی اذا قال الرجل کله چې ووي یو سړي بل ته چې هلکه اشرکنی ما ځان سره شریک کا. یو سړی سودا کوي او د سودا په وخت کې ته ورته ووایې چې هلکه ما ځان سره شریک کا هغه خاموش شو. فاذا سکت چې کله هغه سړی چپ شو جواب یې ور نه کړ نو فیکون شریکه وی به دی د هغه سره شریک او په څومره بن نصفې په نیمه کې که تاوانو شو هم نیمه او که ګټه وشوه هم نیم. باب شرکت دا باب دی د شرکت فی الرقیق په غلام کې الکه دا جیز دی چې دوه کسه سره په شریکه باندې غلام والی. حال لا دی چې په شریکه خو د غلام واغشته که نه، نو یو ورځ به تاله خدمت کوي، یو ورځ به هغه له خدمت کوي، په شریکه دی که نه. خو لیکن تاسو ګورئ، یو ورځ تاله خدمت کوي، یو ورځ هغه له خدمت کوي. کله نا کله تاله ډېر وکړي، هغه له کم وکړي. کله هغه له ډېر وکړي، تاله دغه وکړي. نو دې کې خو زیاتې کمې راځي که نه. دا صحیح دي که نه دي صحیح؟ یا مثلا په شریکه هم غلام اغشته دی، دا غلام یو ورځ ستا دی، یو ورځ زما دی. زه ولېږم بازار ته چې زه مزدوري کوه، چې ماښام شي هغه زر روپۍ ګټلي، سبا له ستا نمبر دی، او چې بازار ته ولېږي چې واپس راځي 200 روپۍ ګټلي دي. نو دی کې خو زیاتې کمې راځي. دا شرکت صحیح دی؟ وایي بالکل صحیح دی. حدثنا مسدد قال حدثنا جويريه ابن اسماء عن نعمان ابن عمره. دا خو تاسو بل رزوی کنه، د دوو کسو سره چې په شریکه غلامی، دا یو اولګه د خپل حصه آزاد کړه، چې خپل حصه آزاد کړه، دا بل بس کوي. دا دی بل خوخه کدی خپل حصه آزادی ام سیده، کدی خپل حصه نه آزادی، دا آزادون کې کمالداری د دنه به د خپلې حصې تاوان والي، مری به ټول آزاد شي. او که نه د آزادون کې مالدار نو غریبو، نمرې ته به ووایې چې ماما ته خو آزاد شوې، خو ستا ټول قیمت 10,000 دی، نیمه زما 15,000 کېږي، ما له 15,000 روپۍ وګټه، ما له راوړه. قال پیغمبر علیه السلام وی من آتقا، چا چې آزاد که شرکن حصه لهو چې د دی، تاسو ویلي وو که نه، شرک نصیب او شقص شقیص، دا د څلورو ټولو معنی راځي برخه. حصه چا چې آزاد که شرکن حصه لهو چې د دی فی مملوکن، په یو غلام کې. اوس وګورئ، په غلام کې ستا حصه ده، نو خو حصه خو علی راځي که نه، چې دوه کسه سره دغې شریکې، نو معلومیږي شرکت په غلام کې صحیح دی. نو وجب علیه، لازم دی په دې آزادونکي باندې چې ان یعتق کله، چې ټول آزاد کړي. دا خپل حصه خو آزاده شوه، او دا هغه بل حصې تاوان ورکړي هغه دغه له هغه شریک له. خو کله ان کان له مال، که چېرې د ده مالو سمره مال، قدر سمنه، په اندازه د پیسو د ده، او یقامو، د ده قیمت به ولګولی شي، قیمت عدل، په هغه قیمت د څه د انصاف، او هغه نیم تاوان به ورکړي. ویعطي شرکاه، او دی به ورکړي خپلو شریکانو له، حصتهم، حصه د هغوی. او مرې ته به وایي زه ماما چې چېرته زه هغه زه ته آزاد شي. ویخلا، او خالی به کړی شي، سبیل المعتقی، لاره ده آزاد کړی شي وي، هغه مرې به څه شو، هغه آزاد شو. وای بعد غیر مشکوک علیه، بل استاذ ویلو په هغه باندې به دغه زور نه کیږي، تکلیف به ورته نه رسوي، سختي به ورسره نه کوي. باب الاشتراک، دا باب دی د شرکت، د ځان سره د شریکولو، فی الهدی، په قربانۍ د حرم کې، د حرم قربانۍ ته چې حرم ته بوزه هدی وی، د اختر قربانۍ ته اضحیه وی، اضحیه، والبدن، او په اوښانو کې، بدن جمع ده د بدنتون، اوخ چې تاسو یې قرباني کوئ، والبدن، او په اوښانو کې. دا باب دی د شریک کولو، فی الهدی، په قربانۍ د حرم کې. نو دلته مراد د دې نه دا ګړي وزې والې، والبدن، او په اوښانو کې. دا شرکت صحیح دی که نه دی صحیح؟ استاد داسې چل کړی دی چې حج ته تلی، حج ته اول ته چې لاړې منډې ته وخودې واغشت چې خیر سره دا به بیا د اختر په ورځ باندې د تمتو په دغه کې حلالو. نو حاجي صاحب درته درغې هغه وایي ما لم پکې برخه راکړه، دلم پکې برخه ورکې، ځان سره یې شریک کې، مداري پکې راغی چې ما لم پکې دغه راکړه برخه. دا صحیح دي که نه دی؟ صحیح وي، بالکل صحیح دي. د اختر مثلا هم داسې ده، د اختر په ورځ دې غوی واغشت غوی، خو ته په تا قرباني کېږي چې غوی دې واغشت، ځکه دا بیا چېرته داسې مال ملاویږي. نو هغه بل درته راغی چې ما لم پکې یو دغه راکړه برخه را، بالکل صحیح دی. هغه بل در راغی چې ما لم پکې برخه راکړه، یاد خان درته راغی چې ما لم پکې برخه راکړه، بالکل صحیح دی. ها وإذا أشرک الرجل رجلا، دویمه مسله دا ده، او چې کله شریک کی یو سړی بل سړی فی هدیه په خپل قربانی کې، بعد ما اهدا پس دا هغې نه چې دی بوزی حرم ته، دا صحیح دی که دا نه دی؟ صحیح. وایي دا صحیح دی. اوس مثلا ستاسو هلته کې کور دی مدینه کې، او خیر سره د مدینې منورې نه د ځان سره دو خان روان کړه، روان دې کړه حرم ته دې بوتلو، هدی دا حرم ته دې بوتو، او هلته د بوتلو نه پس بیا د ځان سره بل پکې دغه کې شریکې، دا صحیح دی که نه دی؟ صحیح. پوه نه شوي؟ وإذا أشرک رجلو، کله چې شریک یو سړی رجلن بل سړی، ستا دی کې رجلن دیکه الرجل لی خام فی هدیه پا غخپلا قربانی دا حرم کې، خو کل شریک بعد ما پس داغی نا لارا که نا پس داغی نا اهدا چه دا قربانی حرم تسکره بوت لده، صحیح دی که نوی؟ بلکل صحیح دی. گوره دلتا یو عطوا دی خان، عطوا ابن رباح روایت جابر نه کوي، او بل دی طاووس، طاووس روایت کوي د عبدالله ابن عباس نه. نو صحابان دوه دی خان، دا به یاد ساتې، وروستو بیا راځي. صحابه دوه شو، یو جابر شو، یو عبدالله ابن عباس. تابعین هم دوه دی، د یو شاګرد دی عطوا، او د بل شاګرد دی طاووس، دوه کسه دی. قال دا دواړه وی، قال دا دواړه وی، که جابر دی او که عبدالله ابن عباس دی، قدم النبی صلی الله علیه وسلم، راغ مکی مکرمه ته رسول الله، دا د حجۃ الوداع واقع ده، راغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و اصحابه او داغه ملګری مکی ته رالل، کلا صبح رابعتن و سبعی د سلورم شپې من ذل حج د ذل حج، رسول الله چې حج ته راغی په حجۃ الوداع کې، نو د ذل حج سلورم شپه تېره شوې وه، او د سلورم شپې په سبعی باندې راغی دغه ته. دا څه ورته وایي؟ مکې ته راغی. خیال لري؟ زما خیال دی چې دی دوی د مدینې نه روان شوي دي، نو دا پنځم تاریخ د ذوالحجې و، یعنی پنځه شپې تېرې شوې وې، پنځه شپې تېرې شوې وې، او پنځه شپې پاتې وې د مکې مدینې منورې نه چې دوی را روانېدل، نو دا پنځه شتم تاریخ دی دغه د میاشتې د ذوالقعدې، د ذوال قیدې پنځشتمه. نو بیا هغوی رالل، که تاسو خیال و، نو په میقات کې شپه وکړه، میقات کې چې شپه وکړه، نو دغه شپږ شپې تېرې شوې، نو بیا ورځ هم دلته تېره کړه، دا قبایل به راتلل، بیا یې دلته یې دا یعنې دا اوس شپږشتم تاریخ دی، نو بیا ماسپخین مونځ هم دلته وکړو، او د مانځه نه پس بیا احرامونه وشو، بیا روان شو. نو چې تلله، نو دا شپږشتمه ده، نو څلور شپې، څلور ورځې نور هم پاتې دي. دا مزل یې اوکه اوکه اوکه، نو چې نه هر ورځ مزل وکړو دا تنعیم نه دی تنعیم زیتو واچو ته وایي دا مسجد عائشه دغې سره خوا ته ځای دی زیتو وا شپې دلته وکړه چې شپې دلته وکړه او سهار مونځ شو نور راوخته بس دغه شو لنډ روان شو چې روان شو دا دغه نه ده معله دا دیره دې سره لاره وه بس په دې دغه شو او دغه ته ورغلل نو دا د ذوالحجې څلورمه شپه تېره شوې وه دوی په زیتوا کې وکړه او دا چې دی نو بیا څلورمه ورځ وه دغه ته راغلل غالبا دا د اتوار ورځ وه ښه د اتوار نو بیا یې دغه وکړه که نه بیا یې د پیر شپه هم دلته تېره کړه د پیر او د دغه شپه هم تېره کړه د نهې د چهارشنبې شپه هم دلته دغه کړه تېره کړه نو بیا دا څه شو څلور پنځه شپږ نو بیا چې دی په د زیارت په ورځ باندې بیا دوی دغه شو ووتل مینا ته او بیا چې دی په هغه ورځ باندې تاسو چې وایي حاجي اکبر نو دا د عرفې ورځ دغه وه د جمعې ورځ به بیا عرفات ته لاړه نو په څلورمه څنګه دی مړه موږ نه ځایر شي صبح رابعه په سبعی د څلورمې شپې من ذی الحج د ذوالحجې او محلون بالحج او دوی تلبیه ویونکي و د حج او لا یخلطهم شیء او نه یو ځای کو دوی څه شی نه یو ځای کېده د دوی سره څه بل شی دا اوس دی د خپل لګوئ صحابو احرامونه د حج کړي وو لبیک بالحج اللهم لبیک لبیک بالحج اللهم لبیک خه خبره دا ده چې خیر سره تاسو لاړ شئ په تلبیه کې دا دغه وایې لبیک بالحج یا لبیک بالعمره دا وایې ځکه چې دوی به دا وی تاسو دا مخکې ویلي و دوی به وی د حج په موسم کې عمره سخته ګناه ده خو چې کله مکې ته راورسېدل الله حکم راغی چې نه د حج په موسم کې عمره جایز ده الله خپل پیغمبر ته وی چې صحابه ته وایي چې احرام د حج راوالې بدل کې په احرام د عمرې باندې چې احرام د حج راواغشته په احرام د عمرې بدل کړه نو کارونه د عمرې وکړل چې کارونه د عمرې وکړه نو خلک خو ځان بیا حلالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې چا ځان سره قربانۍ نه دي راوستلي هغه ځانونه حلال کې او چې چا ځان سره قربانۍ راوستلي دي هغه ځانونه حلالولی نشي رسول الله هم د ځان سره دغه راوستې وې قربانۍ فلما قدمنا کله چې موږ راغلو نو امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړ فجعلناها موږ وګرځو دا احرام عمره تن عمره دا د حج احرام موږ راواغشته او دا عمره کړه یو او چې عمره مو وکړه نو د عمرې پسې اوس دا طریقه د تمتو جوړی رسول الله وایي تاسو ځانونه دغه کې حلال کې وان هلا او بل دار امر وکړو چې موږ ځان حلال کو او لاړ شو یو ځای شو الی نسائنا د خپلو بیبیانو سره زه وای تاسو له جایز دي خلکو یې وای دا څه وشو دا نه دغه دې سره خبرې شروع کړې چې په د حج په موسم کې عمرې کوله او بیا راته وایي چې د ښځو سره میلاو شي نو دا خو دوه درې ورځې پاتې دي موږ چې د ښځو سره دغه کیږو سبا به بیا موږ مینا ته ځو عرب به وی مینا ته چې ځې او چې حج ته ځې نو ځان نه به ملنګ جوړی ملنګ ببر سر او ده نو دی وایي ففشت خوره شوه فی ذلک القالتو په دې باره کې خبره ځینې کې مقاله ده ځینې کې قاله ده خوره شوه په دې باره کې د خلکو په منځ کې خبره خبره څه وه قال عطوا عطوا وایي قال جابر جابر وایي خبره څه وه چې وایي موږ به ځو سبا مینا ته او نن به د خپلو بیبیانو سره کوروالی وکړو نو ګورئ حدیث کې دا راځي موږ به مینا ته روان یو او زموږ د ذکر نه به دغه روان یي منی دا د عربو محاوره ده سړی چې جمع کړی وي او د جمع لږ وخت تیر شوی وي نو خلک وایي پلانی ده دغه نه ذکر نه منی روانه ده فیروه احدنا زی به یو زمونږ اله منا منا ته وذکروه دغه ذکر یقطر منی یا به تویی منی یعنی دی به قریب العهدی ده دغه سره د خپلو ښځو سره خو چې جابر صاحب د شاګردانو ته حدیث بیانوي او دا یقطر منی نو داسې کې دا دغه به غورځئ فقال د قال معنه کوي اشاره فقال جابر اشاره وکړه جابر بکفیه په خپل ورغوي فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه وسلم دا خبر ورسېده پیغمبر علیه السلام ته فقام نو هغه ودرېده خطیبه خطبه ویونکې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الکه ماته داسې خبره رارسېدلې ده بلغني ماته رارسېدلې ده ان قوما چې یقینا یو ډله یقولون هغوی وی کذا و کذا داسې داسې خبرې خدای په خیر کې لږ ماته وګوره والله والله قسم لانا خامخا زه چې یم ابرو ستاسو نه ډېر نیکي کوونکی یم زه ډېر نیکي کوونکی یم و اتقا لله د الله نه ډېر یریدونکی یم د دې منهم د دې نورو نه نو بیا دغه دی ما ته یو عذر دی ولو انی استقبلتو که چېرې ما ته مخکې معلوم وي من امری د کار زمانه مستدبرتو هغه چې ما ته رستو معلوم شو که ما ته مخکې نه دا معلومه وه چې الله به راته حکم کوي چې احرام د حج بدل کې په احرام د دغه د عمرې نو ما اهدیتو ما به ځان سره دغه نه وي راوستې قربانۍ او چې قربانۍ راسره نه وي ولولا ان معی الهدیو که ما سره قربانۍ نه وي لاحللتو ما به ځان حلال کړی وي دا تاسو هدایه کې ویلي دي چې د تمتو په صورت کې چې کم سړی سره قرباني وي ګورې هغه ځان په افعالو د عمرې بیا نه شي حلالولی فقام سراقة ابن مالک ابن جوشم نو پاسې د سراقة ابن مالک ابن جوشم دا بني مدلج ورته وایي د مکې او د مدینې منځ کې یو قوم دی دا هغه قوم سردار دی کله چې تاسو خیره سره ځئ مدینې ته چې لږ ورنږدې شئ نو دلته بورډ لیکلي تک شین بورډ دی او قدی دی پې لیکلي دغه علاقه کې دی دغه آبادو نو دا سراقة ابن مالک دا پاسد او وی حضرت دا عمره چې تاسو په ایامو د حج او په موسم د حج کې وکړه نو دا صرف د سخت کال لپاره دا مسله ده که نه ټولو خلکو لپاره ده فقال یا رسول الله نو دوی وی اې دا الله رسوله هیا دا عمره چې ده چې په موسم د حج کې وشوه نو لنا دا خاص زمونږ دپاره وسه کالی او للابد او که دا د همیشه دپاره دی فقال رسول الله سلم وی چې لا نه بل للابد دا د همیشه همیشه دپاره دی خو دومره یو قید قرآن مجید کې دی چې دا به هغه څوکوي چې د میقات نه باري څوک چې به میقات کې دننه یې هغه به په موسم د حج کې دغه نه کوي عمرې نه کوي اگر چې جایز دی لیکن چې حج ته لاړ شي حج ته او ته بیا عمره وکړې عمره نو ما وی ناجیز خو نه دی خو بهتره نه ده چې سړی بیا عمرې کوي مدلی پوه شوې ځکه چې د مقامی خلکو دپاره د حج په موسم کې عمره جایز نه ده ته خو مقامی نه یې ته خو د بار نه راغلې خو بیا هم هغه شکل دی او صورت دی دغه دی د مقامی دی نو د دې وجې نه جایز دی خو دغه نه دی افضل نه دی یو داره چې عمرو کې لاړ شي نو په عمرو په هغه کې چې لاړ شي خو موسم د حج نه وي الله خو سهار هم کوي او غرمې هم کوي او دغه هم کوي د حج په موسم کې هم دا به نه وایي چې جایز ناجایز دی جایز دی خو افضل نه دی ښه فقال للابد قال جابر وی وجاء علی ابن ابی طالب او راغ د یمن حضرت علی اوس دلته یو جابر دی یو دغه دی کنه عبدالله ابن عباس دی کنه دوه راویان دی فقال احدهما په دې دوو کې یو وی چې جابر علی راغې او یقول داسې وی لبیک بما احل به رسول الله رب تا ته حاضر ولاړ یم او په هغه شي چې په کوم شي باندې رسول الله احرام کړي که د هغه د عمرې وي زمام عمره او که هغه د حج نو دا د هغه د حج وقال الاخر هغه بل راوي پکې داسې وی چې نه داسې وی لبیک بحجت رسول اسلام رب تا ته حاضر ولاړ یم په حج د رسول الله فامر النبی صلی الله علیه وسلم چونکې د سرم قربانې وی فامر النبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ پیغمبر علیه السلام دتا ان یقیمه چې دې دې برقرار اوسیږي علی حرامه په خپل احرام هغه ته وی لکه تا سره قربانې دي ته ځان د قربانونه موباسه الکه د سره قربانې چرته وی د یمن نه ځان سره راوستی وی خو هغه ځان لنه وی راوستی رسول الله علیه راوستی وی رسول الله سره ځان سره د مدینې نه بوتلی وی سوال علی صاحب د مدینه نه راوستی د یمن نه نو د سل قربانې وی او د سره علی سره خپل نه وی نو رسول الله اولګه د ځان سره دغه کو شریک کچ زای او پکې ستام شو وا اشرکه او شریک کد ځان سره فل هدی په قربانې کې اوس هغه د رسول الله سلام قربانې بوتلې او د بوتل نه رسته بیا چې دین په دغه قربانې کې د ځان سره دغه شریک کو حالی معلومی کې دا جایز دی څنګه تاسو څنګه کورانه